لخو ویکی ویکی ها ها ها بله خاتونکم ایمه لچوی ها لجولکی خون چی؟ خدای جان تا استار لخوندم نه خیر اما خونیه ویکی دوینه شو شما خواردنه که خوش من با هاتو ایمش خواردنن پاشم نوستین و اما تانه نرمه من بخو من دادم بله هاتو بیرم تماشاکا خواردنکو که خویتی و هرماوه بله وایا بلام آیا خواردنکو لناکو بزر نبه ها بیخوم خواردنکو بزر نبه بله بله بزر نبه بله بله بزر نبه خامکم ویکی تو فکرینم تنی استش کاتی چون خواره ویا باشه خاتونکم دتم تلکانم دا گورم سی دلی؟ سالی ویکی لسر هنانی انده خوارد؟ پیویز نکابی لحیشتی که تر پکی توا ده زانم لگل ویکی خواردن تندزیه و لسر و خواردو تانا اما راز نیا چون که او هوا که سور سرد بو مولی پیویز سبا دوی و کار دب چین دهی لگل مورن دهی پیشم کوا مولی باله خاتو منشن پیده تیل اخساکت به حالا داتو بی باله داویلی بردن دکم بلام خوشککم سپاس بو خواک خاتو سالی استابان شوانیا اگر پروپاگنده بلا ببوایا که نخوشکی ترسنا کاتو تا ام قطاب خانه او گیر گروفت من با درست دبون امیلیا بیدنگ با آی اما چه درو یکا دزانی من چند دلگرام بون با هوی ام نخوشی که با درو درد بری او پاره دامان دکتوریش گله کم نبو بلا دزانم دبی کار بکی بو اوی پاره دکتوره که پر بکی توا بلا خاتو مشن سالی من زور خمیتون بو آیا باشتر بوی؟ بله زور سپاس آرمینگر ایسا زور باشم من دلنیم او درمانی که پورالیزا نردی زور باش بو زور باشم نه سالی چاد بویا نه سالی او چی دکن؟ ها؟ سالی بداخوه تولم زوره کسانه که کارکانیان بسستی و ناره چی انزام دادن بوی پیویز ناکوانه فرانسی بلیتوا بلکو تنهال چشخانه کردکی تو خاتو منشن لمنش تو ربو استادل خوش بو دای زوبا برو با بازار خرابه دای زوبا بسر چاو برو جنس تکه مالی خان رگم دبام نیش بتم چی ویکی؟ خاتو سالی بطا تی تاگ نبطا ده ترسم لرگش چی چی لیه بی ویکی وات بی باشا زور باشا اگر روی برو بلام که هاتی تو آبه حقی ام روشتم بوب کی توا باشا خان مکم تا استشار لخمی اوپیا و دراسی کمانی وانیا؟ جمه ده امن دلنیان باشک داده اوشتاک ده بیتوا تکایه جم اگر اوه ایلم جه بجه بکی اوه می وجاته که زورد داده می هاوره کم هر تنده تو هاوره می برام نزانم چی بکم اگر وسته کم بم کار بزنه لوانه درم بکا خم خو اگر هیچ قصه یک نکم او هیچ کس بم نزانید پیتر جان نا تو اندلت بشیم چون که تو زور رست دیلم دی که واتا با دست بکار بین دی زور سپاس استا دست بکار کن منکین با خو مرایش بدم بیر متید پیتر بو حال خود دکی زور باشا استامن امادم با کار کردن زور باشا اما خیراتی رده ای ای خواهگم پیتر امرو نه حتا با کار بله خاتو سالی لو کاتی گویلی بو کتو نخوشی حلسو کوتی گورا زور غمبار بو بار حال امرو پیترم ندیوا دبی بو کیو روشت بی سرم سرماوا نازانم بو کویچوا داوای لی بردون دکم دو کلکشکا پیویسی با پاکر نوانیا که رگم هم ده بخیانی بکنوا چون که خلوز یچی زورت هم بوده گرتوا خان مکم تگیشتی دی رگم هم دهت که ها پید دلم پیویسی با پاکر نوانیا ابی برو نستا جم باشا بنی وقیمت با تانی خیان دکم و تکه رگم هم ده دی خان مکم چی هم زور لی کردنه حتی اگر پرش کم ور بگری بچکل هر نامانه وی جم چون بخشش دادم خان مکم بخشش؟ او تو براستی تا؟ جم بله بله خان مکم من لخزمت دام بخشش؟ شتیکی باشا راست باب چون ببرای و بری قطاب خانه کبلیم بله زر سپاس دلیتی؟ من دال بو پاکر نوی دو کلکشکان؟ بله خاتو منشن من دلنیام اوانه کاری کی باش دکن لبیری شنه چه پاکر نوی دو کلکش خلوزه کی زور من بوده گرینه توا ایوانی خاتو ایمیلیا؟ خوش ککم لبر اوی زور لمیجه دو کلکشکان من پاک نکردو توا پیم باشا پیش زستانی ده تو پاشی بکینوا ایمیلیا چی اوا؟ قصه چی بکلکم بوبکا؟ پاکر نوی دو کلکش استا پاره چی زوری دوی؟ بلام خاتو منشن، دلین بنر خیکی هرزان پاکی دکی نوا آوا باشا اگر پیشت کرا بکم تر لگل یان ریکوا بسر چاو، هیت خمد نبی برای او بر راضی بود پش اوی که حالی کی زورم ده نه بی امت بیر پچه بسر چاو بخم با خاتونی برس سیزار وزم لبنه وزم لبنه سیزار بدنگ با بدنگ با او چی بو سیزر؟ هیز نیا خان مکم چی نیا بشی لکم کری خوش دید بله ها اویل پنجره که و سر کون با دو کلکشه که باش خان مکم با باشی کرب کن بله بسر چاو زور نمو بد ناسیتا سیزار بزاری کردم که خاتونه بود کلانکت لچویا؟ وکو جاران بید ابلم جوره دانشت بید خاتونه کم وا دیار روانی نخوشخانی خیرخوازیان نکردوا به هر حال پیتر با امید از بکر بین زور باشا دی باب چین چاورکا زور باشا پیتر من اوان خیانده که موتوش اوکی تریان زور باشا بسر چاو پیتر تو سلامتی؟ بله Hmm. چه گم جه کواده که؟ او چیه کن او دوبی عقلا؟ پیام بلوی بازولی ببنوا اگر دوانانی اوار پیراناگه ها؟ او چیه؟ لجاتی وی راوستن ایشک کن باشترا بمان بوره هر تازه لبازار گرائنوا هر استابرو قاتی سروا بیم بلی ببیدنگی ایشکانیم بکن بسر چاو خان مکم ما بستد اویا بگو من واب زنم که تی چی نخوشت بسر برد پیتر نه نه نه خیر با پیچوانه و کاری که زور زور خوش بو دیمانی جوانم بینی نه کاری که آسانه خان مکم خان مکم چی؟ تو کی؟ من پیترم پیتر خان مکم زور خمیتون بو زور دلخوشم کچاک بوی تتوا زور سپاس پیتر بگو من باو درمانه چاک بوم و که تو ویکی بوم تانیر نه هی سپاس بخوا سپاس بخوا کچاک بوی تتوا جو بگرن لیم همو قاپکان پشون ام شو تیگه ایشتن لیم بله خاتو مولی قد چاورم ندکر پیتر بمشیوی بیت ایرا بله راست اکی منیش نمناسیوا خان مکم بله وبزانم شتکنم لونو بزربو نوانیا جاره نزانم لونه وابه بله من دل نیام کشتکان نماون چون که دا پیرم زور زرداله هر شتیک زو بیت دست زوش دروا لوانه اما راست بی ای خواه جیان تماشا که شکان وکو خویتی با گوهندش چی زورتش من با هتوا خان مکم ویکی ورا اما با تویا براستی اما زور جوانا ام خوارنه با کسی اما دکراوا خواه جان کتابا ها با او کی جولای لنو می سره ویا اما پیشکش به تو اما شتی کی زور جانا من دلم ام دیاره لیلم پیو باشه کویا خاتمه چند دکمه تا گمان که تیده بینه سالی و ویکی اونده دلخوشنو همیشه دمیان بپیکنینا بایه بانجی جیمس و مولی دکاتو پیانداله تاو دیری هر دو چیم بکن تا بزانه با چی آوا دلخوشن